Și nu știu cât mi-a mai rămas. Văd că nu am trăit cu adevărat. Tot ce-am adunat nu m-am plinit cum am visat. A rămas un gol în viața mea. Vin așa cum sunt la tine, Doamne, vreau să te urmez cu viața-ntreagă. Doar tu mă întrecești și mă așa cum sunt la tine, Doamne, nu mai vreau nimic din lumea întreagă. Tu mă împlinești, Iisus, mă iubești. Nu am ascultat de câte ori tu m-ai chemat. Am ales să fac doar voia mea. Chiar dacă fiind târziu, mă plec în fața ta. Doamne, te rog să primești viața mea. Așa cum sunt la tine, Doamne, vreau să te urmez cu viața-ntreagă. Doar tu mă-ntrecești și mă iubești. Oh, vin așa cum sunt la tine, Doamne, nu mai vreau nimic. Întreagă, tu mă împlinești, Iisus, mă iubești.